Me'ariç Suresi Mekke'de inmiş olup 44 ayettir. Adını 3. ayetten almıştır. Zil-Me'ariç, yüceler yücesi, dereceler ve makamlar sahibi demektir. Bismillahirrahmanirrahim.